موضوعات د صورت یو مسله پکې دا ده چې د شی حلالول یا حرامول دا مکمل طور د الله اختیار دی. پیغمبر چې کوم شی ته حلال یا حرام وای د وحی د وجې وای. دویمه مسله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ټول حرکات زموږ د پاره د قانون حیثیت لري. دریمه مسله چې همیشه کوشش کوئ چې ځان او اهل و اولاد ټول د آخرت د خسارې نه بچ کړئ. څلورمه مسله رشتې د نیکانو سره اله فایدمنې دي چې په بنده کې په خپله ایمان موجود وي. ابتدا د صورت کې د یو واقعې ذکر دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام طریقه دا وه چې هره ورځ د مازدیګر د مانځه نه بعد به له ټولو بیبیانو په کورونو ګرځېده. نو یو بیبی ده حضرت زینب رضی الله تعالی عنها، د هغې په کور کې دوه درې ورځې لږ د ضرورت نه زیات وخت تیر کړ. او د بنو مزاج دا دی، بن د بنو مزاج دا دی چې بلې بنې باندې ورته رشک ورځي. رشک وایي تاسو؟ نو حضرت حفصه او حضرت عائشه هغې دواړو یوه مشوره وکړه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام موږ سره راشي، نو موږ به دې شی باندې لږ احتجاج کوو، ورته یعنی ناپسندیدگی به کوو. حضور علیه الصلاة والسلام حضرت حفصه ته وویل چې چلو چې ته پرې خفه یې، زه به بیا هغې سره ډېر نه ایسارېږم. او دا شهد مې ځان باندې حرام کړ، د هني مې ځان باندې، هغې سره به یې هني څښله. هغې پلار کور په غره کې اوسېدل، نو هلته به یې د غره هني رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته رالېږله، لور ته به یې رالېږله. نو هغې به حضور علیه الصلاة والسلام ته هغې نه تاسو لسی وایي که څه وایي ورته، نو هغې کې به ورته هني واچول، حضور علیه السلام بس کړل. نو حضور علیه الصلاة والسلام وایي چلو ما باندې دا هني حرام ده، نه اسکم ورسره. خبره ذهن کې راغله، حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها ته ویل دا خبره ګوره چاته ونه کې، دا خبره چاته ونه کې، چونکه دا هغې ویل حضرت عائشې خو مشوره وه، هغې حضرت عائشې ته خبره وکړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دې باندې ښه ونه منل چې دا خبره دې ولې ورسوله. یا ایها النبی او پیغمبر لم تحرم ول حرام ته ما غش احل الله لک، چې حلال کړی دی الله تعالی تا د پاره. چې کوم شی تا ته حلال کړی دی ته ولې ځان باندې حرام یې؟ نو دلته مسله ولیکئ چې شرعا خو یو کس ته دا حق نشته چې حلال ته حرام وایي یا حرام ته حلال وایي. دا خو یو مسله ده. دویمه مسله حرام ته که چا حلال وي عقیدتن. څنګه؟ یعنی خدای یو شی حرام کړی لکه شراب، او یو سړی وایي نه نه دا حلال دی زه دا نه منم، نو د ده ایمان ختمیږي. او که حلال شی چا ځان باندې حرام که عملا، لکه مثلا چا تا چا ته چای ورکولې، سړی ورکولې چای، چې دا اوس کاغوي نه حرام، حرام نه څکو، څه حرام نه څکو، دا قسم دی عملا، دا څه شی دی؟ دا قسم دی. بلا مسئلہ که دا لفظ دا حرام دا بی بی متعلق ہوئی، دا خط متعلق چه توابان حرام ہے. شافی سے بو امام مالک سے بوئی چه دا قسم دے کفارہ بور کی نو نکاح پخپل حال موجود دے. او امام سے بوئی امام ابو حنیفہ که نیت ورسر دا طلاق کری نو دا طلاق باین دی، خودت اے ہوئے توابان حرام ہے، توابان حرام ہے، نیت ورسر دا سکڑو دا طلاق، نو دا طلاق باین دی. طلاق باین مانا دارا چې دا به درې منسز پیریډ انتظار کوي، نو چې درې منسز پیریډ انتظار وکړي دا به اتوماتیکلی جدا شي د خاوند نه، نو جدا شي بیا یو نوی نکاح به کوي د خاوند سره، به بل سره نه، د خاوند سره به یو نوی نکاح کوي. یا ایها النبی او پیغمبر لم تحرم ول حرام ما غش حل الله، چې حلال کړی دی الله تعالی لک تا د پاره. تبتغی مرضات ازواجک، تغواړې خوشحالي د بیبیانو خپله. هغه بیبیانو احتجاج کړی دی، نو تا غوښتل چې هغې څه شي؟ خوشحاله شي، ځکه ښځه خو چې خفه شي لوی مصیبت دی. څه څنګه شي؟ صحیح ده که نه؟ ټوله تجربه ده. والله غفور رحیم، الله تعالی بخونکی مهربان دی. قد فرض الله تاکید سره مقرر کړی دی الله تعالی تا د پاره تحلت ایمانکم کفاره د قسمونو ستاسو، یعنی حلال شی ته دې حرام وي نو دا څه دی؟ قسم دی. اگر قسم د پاره کفاره شته، قسم د پاره څه شته؟ کفاره. یعنی که تا ووایې چې دا چای نه څکم، حاجي عبدالغني چای درکولې چې شیخ صاحب دا اوس که تا وایې حرام نه څکم، خو بیا در باندې غزور اور شو غچای دی وڅکلی نو دا تا قسم کړو او قسم نه مات کنو کفاره به ورکی سبو کې کفاره نو کفاره دی درې روزه څه شي دی درې روزه او کدرې روزه نه شي کوله نو بیا بل څه مسکینان ته روټه ورکی لسه مسکینان ته خوراک ورکی قد فرض الله تحلت ايمانكم تاکیق لازم کړی دی الله تعالی تاسو یا مقرر کړی دی الله تعالی تاسو د پاره تحلت ایمانکم کفاره د قسم استاسو چې کله قسم مات کوي والله مولاکم والله تعالی مالک استاسو دی وهو العلیم د الله تعالی غالم دی الحکیم حکمت والا دی واذ اسر النبی آیات کا آغا چه پت خبرو کر پیغمبر الہ باز ازواج اخپلو باز بی بیانو سرا حدیثا یو خبرا فلما نباد بی جه کل دغ بی بی دی خبر خبر ورک و اظهره اللہ و غلی و اللہ تعالی پیغمبر بطور وحی متلیک پا وحی ورطه اطلاعو کر چه خبرا لارا خبر سکو تا خو ویلی ودر که حفظیتا چی میکو خواغی حضرت عائشه تا اکلا حالانکه پاکانه بی بیانه وی صحیح خو بعض اوقات د یو نیک بنده په ذهن کې دا وي چېرته د خبرې د فلاني ته کولو کې بس حرج نه وي صحیح شو د فلاني یعنې مثلا حاجي عبدالغني ما ته خبره وکړه حاجي عبدالغني او ما ته وی یوه دا خبره تاته کوم خو چاته کوه ما نو ما وایي چې حاجي باری خو ضرور دی ده ته په دې خبره کولو کې حرج نشته نو ما ته دا خبره وکړه حاجي عبدالغني خبره حاجي باری ته خبر شو خو ما په دې بنیاد باندې شرایط بنیاد باندې نه کړې ما په دې بنیاد کولی دا خو د یو کور خلق ته زه ته په دې خبره کولو کې تاوان نشته خبره ذهن کې راغله نو دا په عیني دقه کې چلو اوس پیغمبر علیه السلام خو هم منع کړی چا ته یې مه کوه هغې حضرت عایشې ته وکړه هغې حضرت عایشه ته وکړه رضی الله تعالی عنها واظهره الله علیه ادا خبره ظاهره کړه پیغمبر ته الله تعالی په وحی چې خبره لاړه لیک شوه خبره څه شوه لیک شوه عرف بعضه پیغمبر علیہ الصلات والسلام د بعضی خبره یعنی د سې سې کو تصدیق کو و اعرض عن بعض د بعضی سې متعلق خاموشی ښکار کړه و اعرض عن بعض دا نه چی انکار یو کو د بعضی خبره متعلق بعض اوقات یو خبره داسې وی چې اوی خو رښتیا خو ته تصدیق کې نه بس ته چپ شي ته به شي یعنی رد کې هم نه څه رد کې خو ځکه نه چې دروغ دی رتکه نه بیا خو دا ستاره داول درود ځکه دا خبره دا رښتیا او تصدیقې ځکه نه چې تصدیقولو سره فتنه پیدا کیږي هغه دا تصدیقولو سره فتنه پیدا کیږي لکه مثلا حاجی عبدالغنی او شیرشاه او حاجی حمید حاجی نکړو اراده کوو خام صحیح اوسه حاجی عبدالغنی او شیرشاه حاجی غنی شیرشاه ته وای ولې تنوي د داسې خبره نه کوله دی حاجی حمید نو شیرشاه ته پته ده چې ما مخکې د داسې خبره کړې ده صحیح نو دے داسه خونه شو چې نه د داسه خبر نه کړي صحیح بیا خو درو دروژن کی خبره زین کرا خدای جی عبدالغنی تصدیق کوم نه کوي چې او او زکه د پتره کړه او او کوم د دوه ورونو کور باندې کی صحیح نو دے الته ته چې بس خبره باندې خاموش نه او کین نه کوي دې ته وی او اعرض عن بعض متاست سوره لوق او سوره احزاب کې یو آیت تیر شو چې الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا رښتیا خبره کوي خو الا چې زایې وي بعد وخت خبر رښتیا وي خو بے زایې فتنه سره پیدا کیږي صحیح نو حالت بیا هغه رښتیا خبره کول نه دی پکار دا نه چې دروغ ویل پکار دی نه په خبره خاموش کېدل پکار دی خبر باندې سب کار وعارض عن بعض فلما نباها به چې کله پیغمبر اطلاع ورکړه دې خبره دغه بی بی تا د حفصه ته وې چې ګوره تا خبره وکړه تا خبره ما ته ته چاته مکه وتا وکړه نو درته حفصه رضی الله تعالی عنها زین فوری تور درته عائشه تعالی چې دا به اعلان کړه درته عائشه لا پیغمبر اسلام ته خبره نه وکړي پیغمبر ته خدا خبره وحی باندې ظاهر شو الله ورته چې استا خبره چې تا په باندې له ګولې هغه حفصه عائشه ته کړې ده حفصه عائشه ته نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وګوره ما تاسو ویلو چاته مکوا نو تا وکړه نو حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها په ذهن کې فوری طور دار علل چې ممکن ده دا بوت عائشه ویلي نو ویل پکا ما غي تا وکړم پکا له شيغي نو ویل هغه کې حضرت عائشه سره الله پیغمبر علیہ السلام ملاو شو نو ما غي نو کړه هو دوه په وای خبر شه فلما نبا بیکنه چې پیغمبر تلاور کړه دې خبره حفصه تا قالت نو غي ورتوي منم باكا زادا خبر تعالى چادر کړې دي قال پیغمبر وي نبأني العليم الخبير دا خبر را کړې ما تعالی تعالی چې عالم دې پارشه او خبردار دې هر شي باندې اغي فورن ته بدل تر جي جاوې پیغمبر اسلام ته تر جي پیغمبر اسلام ته نبأني العليم الخبير ما تعالی وي ما له سو کتر نه دي صحیح اوس پیغمبر اسلام حضرت حفصه او حضرت عائشه دواړه ایڈریس کر صحیح ورته وی انت توبا الی اللہ ایک تاسو دوار رجوع کر اللہ تعالی تا نو دا خبر دا صدا یعنی اندر پا دیس کار مکوئی دیس خبر مکوئی فقد سوغت قلوبکما زکا ستاسو زرونو کی دیگه کمزوری پیدا شوی دا دا کسیم خبر کول دا زرونو کمزوری دا کم سڑی زرکی چه کمزوری نی اگر تا دا چا دا قتل خبر ہوکا قیامت براشی اخو دراز کلاو کی صحیح شو آشی راو سکی دلتا اگر ایراز وی شاید پلو سے اوور پلی دو کالا کی اگر ستا عزیزان چیزل تر آوست تی دی دو کالا ہو شو اگر ایوی چی پلان کے مولا صاحب کم در ہے پلان کے مولا صاحب کم در ہے وی وی زکر زری مضبوط تے منگا تا پشانا دے شیر شاہ اور گد داز دی دلے شیر شاہ وی چی اور ٹوڑر در تخیم بسم اللہ کوم ان تتوبا الاللہ کتاسو دوارو توبه وکړه رجوع وکړه الله تعالی تا فقد سغت قلوبکما نو لږه کجی پیدا شوې وزړونو ستاسو کې نو دا ښه خبره ده و ان تزوارا غلی اکه تاسو دواړه د یو بل ملګرتیا وکړه په دا قسمه خبره کې د پیغمبر مقابله کې فإن الله نو تاکی سره الله تعالی و مولاه اگر دے پیغمبر دوست و جبریل و جبریل دوست و صالح المؤمنین انیکان مؤمنان دوستان دی والملائکۃ بعد ذلک ظهیر فرشتے پس دے ظهیر لا تر دے پیغمبر دی نو ورته وی تاسو ته ضرورت نشته که تاسو کوی نو د خپل خیر لپاره به کوی د پیغمبر مرګتیا که د پیغمبر په ضد را لای نو تاسو ته ضرورت زکا اللہ دوست ہے جبریل دوست ہے ٹول مومنان دوستان دی ٹول فرشتے دوستان دی اغسا ربو ممکن لا چی پروردگار دے پیغمبر انطلق کلنا کہ بالفرض پیغمبر تا سلط طلاق در کل ہاں نو پروردگار دے پیغمبر ممکن دا ان یبدلو چی بدل کی ورکی دتا ازواجن بی بیانی خیرم من کلنا بیتر تا سنا مسلمات مسلمان بھائی مومنات مومن بھائی قانتات تابدار بھائی تائبات رجوع کو ان کے بھائی عابدات عبادت گزار بھائی سائحات سائحات روزہ دار بھائی سیبات سب کنڈی وی و ابکار او سب پیغلی وی پیغمبر اللہ تعالیٰ ہوئے چکہ دی پیغمبر اسی واغذ تو طلاق دل در کر نزیتا ستا مختار ہونے تا سنخی بھی بیانے بولو ہوئی تھی تاس خدا دا اللہ مہربانی ہو گنے چھے خدا دا پیغمبر پر نکاح کے راوس دیئے دا اللہ مہربانی ہو گنے چھے دا پیغمبر بھی بیانے دا طول امت میں دیئے دا چاہے میں دیئے زمان دا طول امیان دیئے دا چاہ دا وجہ دا پیغمبر دا وجہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمائی چھے منگا مکی والا دا خود و پاوالا بانے دیر سخت گیر خلق ہو سنگو سخت گیر خلق ہو خوئے چھے مدینے ترانو دا مدینے انصار آغا پا دی مسارا کے دیر نرم خلق ہو صحیح دا چې وایله کوم د افغانستان او امریکای وو دا کلچر وی کنه نو بدل دا کلچر دا چې تا خود کنټرول وی صحیح په مکه کې خود کنټرول وی او په مدینه منوره کې خود کنټرول وی صحیح شو حضرت عمر رضی الله تعالی فرمای چې زمونږ خود چې هم دا کیفیت وکړ په غیبه باندې دا اثر وشو اجرت کړو لکه مونږ چې اجرت کړی دی نو اوس به اورئ چې څه کوئ نو څه څنګه کله به یوسمیټي پارک ته او کله به داسې مجبوري ده نو زه کلچر ډامیننټ دی کلچر ډامیننټ دی نو حضرت عمر رضی الله تعالی فرمایي وایي ما یو ځل کور کې خبر وکړم زما ښځې ما له جواب راکړ زما ښځې جواب راکړ هغوی زما لپاره خدا نه اشنا خبر وایي ما وایي ها ته ما ته جواب راکړې وایي ما ته یې د پیغمبر بي بیانې وم هغه له جواب ورکړې پیغمبر علیہ السلام بھی بیانے آغا ہم اگلے جواب ورکائی نوی ازر عالم حضرت حفصے پس ریاض بلور ہوا اور پیغمبر علیہ السلام بھی بیوا وی مورتے پیغمبر علیہ السلام چا خبر کئی تاس کلا کلا جواب ہم ورکائی وی اگلے ماتوی چی آو یہ بے مدرت عائشہ نے تا پوسو کہ پیغمبر تاس جواب ورکوئی وی اگلے چی آو جواب ورکو کلا خبر ورکا واپس کو وی مائی تاس دا خدا دا قہر نہیں رہ گئی بیا له ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام بلې بیبی دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کزن لگی نو هغه کار را لمه ورته ام سلمہ تاسو پیغمبر له جواب ورکوي وی وی چې او جواب ورکو وی ما د خدای له قهر او یری وی تاسو پیغمبر محتاج نه دی تاسو پیغمبر محتاج نه دی پیغمبر تاسو محتاج دی پیغمبر ته تاسو محتاج تاسو عزت د پیغمبر د وجه دی صلی الله علیه وسلم الله تعالی وی ک طلاق در درکل خدای بوله تاسو نخی بی بیانه وی يا ايها الذين امنوا كسانو چې ایمان راوړي کو انفسكم بچي ځانو خپل و عليكم اكور وعلى خپل نارن د اور نه څنګه بچي ان راز نه ته څه اپروت مو پروت دي کول نه دي پارسه پیسې ور کول شي نه دا غي ديني تربيته وکا دا ایسا وکا ديني تربيته وکا ته بچي د پاره مونږ د دنیا کې د فقر نه يريګو کني يريګو چې په بچي باندې فقر رانه شي کله د شپې جاب ته وکړه دورات جاب کرو سنو وجه چه پا دی بچی نو فقر رانشی دو فقر خواره و دو لگه نا اده بی سر و سامانه نه بچ کر نا اللہ تعالی وی آخرت والا خود نا ختمی دون که جوان دے غیر پابلی والا اسو سوچ کرده دے چلتا بی جہنم نا سنگ بچ کے قو انفسکم و آلیکم نارا بچ کے زانو نقبل و آلیکم او آلو غیال پل نارن دو اورنا و قودو حناسو چی فیول داغی اخا شاک داغی الناسو انسانان دی والحجارتو اکانی دی کانی دی نو گوگوڑی او شید گوگوڑو تاسو تا پتا ہے گوگوڑی بولی اغیبان اور بڑی گی اور کی بڑی گی لکا دی فیول پشن غلیہا ملائکتن پدی اور بانی مسلط دی فرشتی غلازن دا طبیعت سختی دی غلیس تا ہوئی چی طبیعت دی سختی خبر نا برداشت کئی سا خبره نه بده خو ستاسو خبره کې نه پاتې ده واچ هغه لا زکه دغه وګوره یعنی یو پولیس وی چې په دې یعنی ستاره تحفظ د پاره ګرځي سره پاره تحفظ د پاره پروټیکشن د پاره نه ایو وی ډیر نرمه او یو هغه پولیس چې مجرم وته کړ پېښ شي نه یې تر خو بیا بل عمل کوي پولیس چرخي کې ورته بیا بل عمل کوي الټیر باندې صحیح ده نو کدا غي پولیس ته تمنا کې چې دای دې هم سړی ته وایي چې خجین بیا تاسو مړ کړی دی ها خجن دا تاسو په ټوپک باندې وشت دا هغه پولیس دا خبرې کوي و ته دا غنه شرافت ته قضا کې نه اخوي خا اوس در سره عمل کوم وې د تا تیارې ورته و کوي نه سړې ځان غریب ری وی خو خبر څه کوي راځه یعنی دا غي په طبيعت کې سختی په کار ده کني بیا کوم مجرمان د جرم نه نه من کوي نو دا خو د جهنم فرشتې دي نه بس کوي سړي ته بس لوټ کوي نه خدای وایي خو ته خبره کې ها نه بده سپېړو بس عليها ملائكة الغلاظ سخت بيت دي سداد اپنی ولو یا وحلو کی سخت دي لا یاسون اللہ نا فرمانی نکی دا اللہ تعالی دا خبر چورت حکم کرے دے ویفعلون اکی ما یؤمرون آغشی چورت حکم کرے شی یا ایوہ الذین کفروا کسانو چی کافران شوی دی لا تعتذروا اليوم ایکسکیوز مکوئی نن رزی دا قیامت خبر دا اللہ تعالیٰ با دکان پر کافران تو وی چی سو ایکسکیوز مکسیوز قابل قبول دینا نو کہ ایکسکیوز کے نظیم منم ننو لا تعتذروا اليوم انما تجزون خبر دادا تاسو لبد نظر کولشی ما کنتم تعملون دا شیچ تاسو عمل کولو یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والو توبو الاللہ توبو کے اللہ تعالی تا توبتن نصوحا خالص توبا رجوع کے اللہ تعالی تا خالص رجوع نو اس توبہ سا شیرے نو توبی دری انگریڈینٹس دی نمبر اول چی سڑے آغا گناہ پریدی چی کمیں کرے دے آغا گناہ پریدی آغی نہ راو دی دو گناہ لکہ مثلا دیکھو آگو را یو سڑے دے شراب و کاروبار کئی اوہ جی توبہ و باسم نو سنگا توبہ و باسی خدا کاروبار و پریدی نا صحیح یو سڑے گیم بلنگ کئی اوہ توبہ و باسم نو توبہ مقصد بسی ناس با کسینو کی توبہ و باسی ہاں کرے کسینو نبرا ہو دی دا غزائن پر آو دی دا میدان نبرا ہو دی دا یو انگریڈینٹ نمبر دو چی کم دے کڑے دے پاغی بزان ملامت کئے زان بلیم کے چکم دکھڑے دے پائے بسے کے زان بلامت ہے کہ زان بلیم کے او نمبر دریم پختہ غزم بکے چی مستقبل کے او بیادا کار نکوم پختہ پائندہ کے بیادا کار نکوم دا درین انگریڈینٹس تھی دا آغا گناہ چکم دا خدا حق سر متعلق دے سسرا او کہ گناہ آغای چی دا انسان حق ور پورے وابست دے دا انسان حق دا دو کسم دے دا سو کسم دے دعا یو خود چا سره بدنی زیاته کړی چاله شاک ور کړی بلا وجه سپیڑے دے ورکڑے دے بلا وجہ پخلی زلیلہ کرے دے ہاں بلا وجہ سو وجہ نو اصلی سڑی تسپیرے ہوئے لی زلیلہ کرے خلق اولان دے یا مخ دیتے ہوا یا تنائی دیتے ہو شکولا تخ خبر ہے بڑا خبر ہے صحیح نو دیکھ کہ توبہ ہو باسے نو دیکھ کہ توبہ دار استحلال الخصوم چی اگر سڑی تا ورشی اگر مافی ہو والے دوری کرتا چی اگر تو ایچ مرگریا زپخ پرکلو بانی سلمانے بس آقا وقت شیطان لغزشو شیطان لغزشو زمانہ دا سی حرکت شو ذرا غلیم دا زمان غالا چی ست توائی نو صحیح نو زمان بخال انسان نو که دا سی انسان رو چاک لیر کم تری بدتمیزا چی اگر اینا نا زبا دی پانچی کوم نا بس آقا یعنی انسان خود پدی اولا اللہ تعالی پا کی انفعالی کیفیت چو دے پس یہ ورطاو ہے چی اگر مانا زیادہ شوید اگر سریا منگا تارونائی و اگر زان سر را جوخ کی اگر سر را یادوائی لاما اغوی بس دا ذکر رو بیام کوا نو سکی دا خوشی شیطان حرکت تکر کلا صحیح بلکہ دو رضر بدل اخا کی اغوی دا دو رونو میں اس کی مرازی دا پلا رضی و بلسا تلخی پیدا شی صحیح او کدا شی یعنی دا گناہ دا غد مالی حق سر متعلق دے یعنی سی چیٹنگ دے ور سر کرے دے غلار دے کرے دا دو کدے ور سر کرے دا فرار دے ور سر کرے دے درو دے ور تویلی دی یعنی سمال لیتی وعال دے نو دا غیر توبی انگریڈینٹ دا دے چی اگر شیب و واپس کے او بیا و معافی گوارے ریمبرس پکے او بیا و معافی تیم گوارے چی دا ما بلا وجہ ستا دا مال والے نو دا خود اعمال دے خدا دمرا مودا بلا وجہ ما قبض کرد نو تا ما تا اللہ نا امو گوارے چی خدا ما معاف کی او ترا تا ہم معافی ہو نجی سوئی خالص توبہ سوئی وردہ خالص توبہ اس کدا مالک دا مال چی دا چا مال دی والے پا یو طریقہ یا بلا طریقہ دا مالک دا مال معلوم نہ دے تاک پل تک ادھو کا خسرے معلوم نشو نو که مسلمان وی نو دا مال بے دا زکاة پا فند کی ور داخل کی اگا مال بے سو کی دا زکاة پا فند کی ور داخل کی اسلامی ریاست یاد اب نا اسلامی ریاست بھی اسم پا پلے زکاة والا اور مستحقین اللہ وقت کنا خواد نا کنی سارا خواد وی زد زکاة مستحقین بس ماتی والے و موزبے اخرم نتبہ نو ہے دو بل چلا وقت کنی نو که بیت المال بھی خو ٹھیک تا خوز بیت المال چرت رہے او کدا مال دا کافر بھی نو چرتا دا ویلفیر کار کی بیو لگی ہے تا پبلک ویلفیر کار کی بیو لگی چرتا سکول تا یا اسپتال تے ورکا سکول تے ورکا اسپتال تے ورکا خدا سے بنا کہے چھے بس سڑے نمی لے گی نگی نستا شا بس تا کی گی نا تا خود جرم کر رہے او بیاو استغفارم کہے چھے اللہ تمہ تمہ شو کی خدا یہ خو میں دا ظلم کرو جز ورطرہ میں دروغ ویلی جو دوکہ کرے دا ورطرہ فراڈ میں کڑے دا مال میں تے والے او دے اس دا مصیبت تے سڑے پیدا کی گی نا چورتے واپس کم دا سڑی ویر اباؤت نہیں مانے صحیح نو خدای ما تا معافی ہوگی توبو الاللہ توبتا نسوحا غصا ربکم ان یکفر عنکم یقینی خبر دا چی پروردگار ستاسو و بر جیتا سنا سیعاتکم گناہون ستاسو ويدخلكم جنات الاداخل بكتاس باغنطا تجري من تات الانهار چروان بيد لاند داغي نيرونا يوما پاغ ورزباني لا يخزي الله النبي چه نبر سواك الا تعالى پیغمبر والذين آمنوا مغوا وكسان چه ایمان راوڑے ددمر گلتیا کی نورهم يسعى بين ايديهم نور او رنا دا ایمان لدوئی یسعا بین ایدیم دا بمندوئی مخد دوئیتا و بی ایمانیم اشی طرف دوئیتا یقولونا یعنی دیتا با لائٹون مانا پروٹوکول بے ورسلا سو بے ورسلا دا پروٹوکول لائٹون نہیں گیا دا رس موٹر سائیکلی اخوا دیخوا کردائی سیبنا اخوا دیخوا دون راوئی یقولونا دیبوئی ربنا او رب زمونگا اتمم لنا نورنا مکمل کے منگ دپارا دارنا زمونگا وغفر لنا بخنو کے منگ تا انکا لا کل شئین قدیر تاکی سنت پار شیبان قادری یا ایوہ النبیو او پیغمبرا جائے دل کفارا جہادو کا کافران سرا والمنافقین منافقان سرا وغلظ علیہم نو کافر سرا چکل جہاد ان ایبیٹیبل بھی سنگئی ان ایوائیڈیبل بھی انے وائڈ بلی نا پا اسلحہ کیجی پس کیجی پا اسلحہ او منافق سر جہاد کیجی داو لکھے منافق سر جہاد نو دا پا سخت جبا کیجی پس کیجی پا سخت جبا زکر منافق پا خپلا بزدلے زکر منافقت کی منافق منافقت رکے بزدلے صحیح گر لیوانے سرے سے کم یری گی نہ چانا آغد منافقت نہ کی آغو بس ایک بنی رسلی تا خبر ہو کی اور ڈز ورکی ولا صحیح زکر آغد سری ریزرویشنز نہیں صحیح منافق چی نو تاسو مخه تا ډیر کته پورته بکیږي فلان فلان اچر ته شاپشا ستا خلاف خبره وکړي نو ابو دل دې یریږي اته فیس کول نشي تاسو ته فیس کول نشي نو دا هغه سره جهاد دا نه دی چې هغه پس بدغره والی اسلام راوالی ملکی دی صحیح هغه ته بدا وای چې ته خو ویړو سړي زی نه تاکہ خوڑ انسانیت نشتا تا انسان وای جانتا تاکہ سا غیرت ستا ستا سا ٹریڈیشن ستا ستا بس اگر اللہ دارا کام خبر کافی لیا خود دیا سم بول دیلا تا خود دی خبر نہیں رہی گی سکے پٹا مانی کئی صحیح وغلوز غلیم اسختی کوئی دوی سرا ناغا سرا پوہلو کی سختی کوا او دا سرا پا خبر کی سختی ہوکا کافر سرا پوہلو کی سختی ہوکا او دی منافق سرا پا خبر کی سختی ہوکا زکر بجنگ کے اگوڑے نوے شلے کی جنگ کے تاسو ګوره وای ورته نو جنګ کې څوک ګوره دی شي ها جنګ کې خلک څه وایي او السلام علیکم ها یو دوی و ماواهم جهنم ازعید دوی جهنم دی و بیس المسیر انا کار زاید دا ضرب الله مثلا للذین بیان اللہ تعالی مثالا چا دا پارا چا کفر کرے دے امرات نوح دخز دنو علیہ السلام و امرات لوت او دخز دنو علیہ السلام کانا تاوی دادوارا تحت عبدینے پنکا دا دو بندگانو من عبادنا زمونگ دا بندگانو کے صالحین دوارا نیکان بندگانو فخانت کا دوارا پیغمبرانو فخانتاوما خود دوارو خود دینے کانو سر خیانتو کو ایمان را نڑو څنګه خیانت وکړو دا د عقیدې خیانت دی کوم خیانت دی نو صلی الله تعالی وایي رښتې ولا څه فائده ورنه کړه فلم یغنیا عنهما نو دفع نکړې شه د دې دوانو نه من الله دا ذات الله تعالی نه دې رښتې شه ان حصے وکیل ادخل النار او ویل شوی داخل شه دوانو اور ته مغ داخلین داخل دونکو سره وضرب الله او بیان الله تعالی مثال چار پر چی مان راوړې دي امرات فرعون د خضر فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك با وكي نو دا ډیره مؤمنه خدا وا فرعون خدا آسیه ده دینه مو سنمو آسیه الف سین یه هي نو مؤمنه خدا موسی علیه السلام باندې ایمان لره اذ قالت ما وكچ ويده چو رب زما ابن لي عندك جو کہ مال پار پنستا بان یو کور پ جنت کے ونجني ان جات را کے مالا د فرعون او دامل لدنا ونجني من القوم الظالمين ان جات را کے مالا د قوم ظالمانو نا نو فرعون بخپل مخالف ل انتہائی مثال سزا ور کولا حضرت آسیہ چ دا دعا او کا بس فورن روح پرواز کو مڑا شوا چې فرعون کله اراده وکړه سزا ولا ورکوم نو به دعا وکړه چې خدای مالته نجات راکړي ما تر دې لاس مړه راسي تر دې لاس راته مړه راسي او پیغمبر علیه السلام یو موقع باندې حضرت خدیجه ته وې وی خدیجه آی ورته جی وینن جبرئیل امین ماته اطلاع راکړه چې د عیسی علیه السلام مور حضرت مریم ا د موسی علیه السلام خور حضرت کلثوم او د فرعون خزه حضرت آسیه دا درې واړه به جنت کې زما په نکاح کې ادری وړه جنت کې زما په نکاح کې په حضرت خدیجه رضی الله تعالی ورته مسکای شو حالانکه خذا په بنه نه خوشاليږي صحیح که جنت کې هم په نه خوشاليږي صحیح نه جنت کې خو باندې زغنا ما فی صدور من غل الله تعالی فرمای په جنت کې ودا نفرتونه کینه بغضونه دشمنه حسد دا شي نه بینه ادا سینه زکه دا شي نه زکه نه چې دا خو پیدا کی د لالچ ته وجه دسر وجه د ګریډ ته وجه دسر وجه پیدا کی د ګریډ ته وجه اوس انته کې خوار ساویل بل د ګریډ پیدا کیږي نه صحیح التا خوار سا ایکولی اویلیبل دی نو چی ایکولی کم شی اویلیبل نه ته بل لاله چا وګری نه پیدا کی حسد نه پیدا کی خبر دین کړه صحیح اوس بی ام دبلیو گاڑی شیر شاه سره بیا ما سره نه ما سره صح حسد دی دا وې د سره بی ام دبلیو ته په زور ټو ټاکی کړه نو هم چی را هو صحیح ده ها نه التا په جنت کې خو چې څه شی غواړي تا ته فراهم دی دوم فراهم دی دوم فراهم صحیح نو دی وجه الته کې کینی منی بغونه دشمنای ترپګنای دا شوینه نی کمپټیشن نشتا لکه نشتا چې کمپټیشن نشتا دا څنګه نه څنګه پیدا کیږي دا کمپټیشن نه پیدا کیږي یو ایکول اپورتونټی دا ما ته کمپټیشن دلته خو مونږ دې هم تبا کړو سړی کې کمپټیشن کوي کنه کوي خو کمپټیشن شروع ولې امریکا کې خدا آزاد دی دلته کمپټیشن نشي د خو دې په کور کې هم کمپټیشن دی په کپړو کې په والو کې دی په گاډو کې دی پلان کې سر پلان کې گاډه دی مونږ سره صحیح ده او بیا خصوصاً چې کوم ځای دعوتونه او دعوت تلار شي څه وشي چې دعوت تلار شي او کنه نو وایي د فلاني ښځې خو بیا داسې کالی اچولی و او فلانی جو په داسې ګاډي کې لاړل مونږ ته د پلانکي کې لاړو څنګه شې څه دلته کې دلته عذاب هم دارې دلته کې یو خو زمونږ ماحول دی الحمدلله زمونږ کو د پښتو ماحول دی دیندارۍ ماحول دی الحمدلله الله دې برقرار ساتي بلکې خدای دې نور ښه کړي صحیح خو دا کوم دی چې دا دنیاداري غالبه شوې ده دنیاداري غالبه هلته کې وایي څه وایم دا ماته قاري صاحب نو قاري صاحب ته وایم مرسډیز ویلې نو مرسډیز کې سړی لاړ چې دعوت موت ته خلکو له به توجه ورکوي ما ښه ما ته خو ما چېرې زه خو ما دعوت لزوم نه ځکه ما خو اعلان کړی دی ما خو اعلان عام کړی دی ما وګوره دعوتونو لزوم نه صحیح نو چې کوم ملا دعوتونو لذي نو هغه خلاف په دې کمیونټي کې دا پروپاګاندا کېږي ډېر خېټور دی هر ځای خوراک کې حاضري صحیح اوس زنظم د زما خلاف بیا دره کې ډېر چا دعوت نه قبلې صحیح ده نو زموږ په وطن کې دا ضرب المثل دی وایي دا داسې قوم دی چې نه سور خلاصېږي نه تکوز نه سور خلاص سور ته هم نه خلاصېږي نه پیاده نه سور پرېږدي نه پیاده نه تا سپور وایو مونږ سور وایو anyhow نو قاري صاحب راته وایي دا دې لپاره وایي چې دا دعوت مو ته سړی لاړ شي ما ښه دا خو ما ماته چېرې احساس نه شي زه خو زوم نه چې تلم هغه خو ما ماته را ګاډې نیول چې ته هم چې ته هم بوسه عذاب کې اختشي دا عذاب دا خو سرته رسي نه نه دا به تباه کی دا شی به تباه کی بلکې زما په خیال دي شی به تباه کړي دا غي سر به د سوزون نه خلاصي هغه خبر دا چې دین ته نه توجه کیږي چې هر څه کوشش نه نه دین ته به څنګه متوجه کیږي هغه دنیا کې انوال شوی دی هغه سره د پیمنټونو غم دی دین ته څنګه متوجه شي دین ته خو هغه سره متوجه پیمنټونو نه خلاصي کم از کم یا پیمنټونو دم رہی چې د پاسان پورا کول شي لکه بدین ته خو بس پیمنټونو نه پرځه د پیسو کې نه نه لري د ځپن نه لري کې نه پیغمبر علیه الصلوات والسلام فرمایي چې لیس الغنا بالذهب والفضه مالداری په سرو زر او په سپینو زر نه ولیکن الغنا غنا النفس مالداری دلته ای تا پسرو پسپینو په بانکونو باندې نه چې ستا بانک سره پیسې پرتی نه زړه دې مالدار دی کنه نه نه بادشاہان دا خلک بادشاہان دي نه نه دا ساره خلک دي ډېر غیرتی خلک دي د دوی خو یو عزت نفس وي عزت نفس دي یو دې کې هاسپټالټی ډېر زیاته ای صحیح او چې صحیح درته نه درته مخ کی کوي دا خلک دي علامہ اقبال یو شعر ویلے اردو کے فطرت کے مقاصد کے کرتا ہے نگاہبانی یا بندہ سارائی یا مرد کوہستانی اغوی دا فطرت یعنی دا خدای دا قانون مقاصد سے دی دا دین نگاہبان اور دین نگران یا سہرائی بندہ دے یا کوہستانی بندہ دے لیکن سہرائی بندہ اور کوہستانی بندہ اگر آرٹیفیشل کی نظر دی کلری اگر دے تسنون اخلاص دے دے زان جوڑاولو نادیشیوں نے اخلاص تکلپاتو اخلاص دے سیده ساده ژوند دي شودي راوخ دي او ورترا شین مرتکه وړه بای ها سروي بس بادشاہ ایو زړه شړای په ځان باندې راځولې بادشاہ صحیح شو او یا یو چا ور پسې اوس کیوي بس مو ده شي الحمدلله صحیح ادا دا مونږ چې دا کوم خلکو دا ژوند خپل په عذاب کړی دي مونږ را دومره شسته هم اطمینان را تم نشته سکون هم نشته په عذاب اخته یو اجه سو زمونږ نه وعده تلې په کې اړ په عذاب اخته دا دنیا دا څه ده کنه چې دې ته موږ دلدل وایو دلدل نه هغه نرم ځمکه د اوبو ولې سره په کتر اخی تاسو پته نشته څه وایو دلدل ورته وایي او کنه چې پک چې پکې ورګر چې نه ده په کتر اخی نو ته بیا په بار زور کې سي په کتا صحیح موږ ورته خبره پورتو کې تر کې بوخت وایو نو دا دنیا چې ده دا دلدل ده دا بزرگان وای وای که تر دې په ځان خپل ډوب بیا ته په بار زور کوو دا اخی په کتا پیر وطن پینشتا او نو ښه خبره دا ده چې بس دا سره پس خپې په کې ولګو خو نور ځان بهر ساته نو کله بدن زور دی په خبر سره نه پیدا راځي د څنګه ته ما ها نه زره ما ته لاس نه دې کوي و مریم ابنت عمران التي امریم لور د عمران آغا نو دا عمران در حضرت مریم پلارو د عیسی علیہ السلام نیکو امریم لور د عمران آغا احسنت فرجا چی اغی حفاظت کرو د خپل بدن فنفخنا فی من روحنا من پا گریبان کی دیتا گریبان ہوئے من پا گریبان کی ولا پوکیو جبریل انو اغی طرح بدن حامل شا خیٹ حامل شا عیسی علیہ السلام پیدا شا وصدقت دې تصدیق کړو د کلماتو دره بخبل ا د کتابونو دره بخبل وکانت من القانتين او دا من القانتين دا تابدار و بندگانونا نو خلاصه دا سور تحریم اولا دا چه دا حلال ولو او حرام ولو اتاتی اللہ سر دا دویم دا چه دا پیغمبر هر عمل قانون دے دریم دا چه دا مسلمان فکر با یواد دا زان دا بچکولو نی بلکه دا خپل اهل و عیال دا بچکولو با امید آخرت دا عذابنا او سلورم دا چه دا یو صالح بندر اشتا کافر تا اس فائدہ نرسائی